नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। हमारे भारतवर्ष में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें से एक आज है होली का त्यौहार। अभी आपने होली के विषय में सुना। हम त्यौहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, होली के दिन रंग आपस में डालते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे जो महात्माओं ने बताया है एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। और होली का जो मैन निचोड़ है वो ये है कि अविद्या पर विद्या की विजय। अविद्या जो हमें जन्म जन्मांतरों के चक्करों में भटकाती है, इससे उबर कर जीव उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर ले। लेकिन उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, या हमसे पहले जिन महापुरुषों ने इस परमात्मा को कैसे पाया। पूज्य महाराज कहा करते थे कि हो जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर विरह और वैराग्य नहीं है, उसके लिए परमात्मा भी नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि विरह क्या है, उसकी हमें क्या आवश्यकता है, और उस विरही बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यदि हम वैसा कर ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने कठोर तपस्या करके अपने संस्कारों को काटा और एक परमात्मा को प्राप्त किया। कहीं ना कहीं इन त्योहारों के पीछे हमारे महात्माओं का कोई ना कोई भजन चिंतन, या कुछ महात्माओं ने कुछ किया, एक हमारे समाज को एक उपदेश दिया, एक सार बताया। तो उसी के अंतर्गत है कि उन महात्माओं ने कैसे परमात्मा को प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा कि विरह के द्वारा। विरह माने होता है विशेष रूप से किसी की राह देखना। और बताया कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो विरह है। और सच पूछिए तो संपूर्ण साधन का परिणाम विरह है। इसकी हमें क्या आवश्यकता है। तो जिसने भी उस परमात्मा को पाया है, विरह के द्वारा ही पाया है, चाहे वो सुतीक्षण रहे हों, मीरा रही हो, या दादू साहब इत्यादि और महापुरुष रहे हों, हर एक को, हर किसी को इस विरह की पटरी से गुजरना पड़ता है। भगवान बुद्ध विचरण करते हुए एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। शाम हो गई तो उसके किनारे रुक गए। तो वहाँ एक घर में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर वहाँ की जो माताजी थी वो भगवान बुद्ध के पास गई। उन्होंने सुना कि महात्मा आए हैं, अच्छे हैं, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु हमारे आदमी को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आइए कि जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो माई दौड़ी दौड़ी गई, घर घर घूमती रही कि हमें सरसों चाहिए, लेकिन किस घर की, कि क्या आपके घर में किसी की मौत हुई कि नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हुई है। तो अंत में वो दौड़ते दौड़ते थक गई और वापस लौट आई। उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो कहने का तात्पर्य कि जितने भी साधक साधना करके उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं, उनको इस विरह की पटरी से गुजरना ही पड़ा है। क्योंकि भगवान को जिसने पाया है, उसने कहा कि हस्य हस्य कंता ना मिला, जिन पाया तीन रोए, हंसी खुशी जो पीयू मिले तो कौन दुहागिन होए। कि जिसने भी प्राप्त किया है उस परम तत्व पति के रूप में परमात्मा को, वो रोया है, विरह के साथ लगा है, और हंसी खुशी यदि भगवान मिल जाएं तो कष्ट कौन सहना पसंद करेगा। तो क्या कष्ट मिलता है? तो मीरा ने कहा, भजन करके जब परमात्मा को पाया कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिडोरा पीटती प्रीत ने करियो कोए। उन्होंने कहा कि यदि भगवान के रास्ते में दुख है तो प्रेम कोई मत करना, मैं ये नगर ढिडोरा पीट के कहती, लेकिन नहीं, प्रेम करो। यही है पूज्य परमहंस महाराज कहा करते थे, हो भगवान अलग हैं और हम अलग हैं, जब साधना रत हैं उसमें जो कुछ परीक्षाएं होती हैं वही सुख है, और जब भगवान मिली जाएंगे तो फिर रही कहा जाएगा। तो विरह के साथ हमको लगना है। कबीर दास जी ने तो इतना कहा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। महात्माओं ने भजन किया, विरह के साथ लगे, दिन रात जागे, तब उस परमात्मा को प्राप्त किए। तो हम आपको भी विरह के साथ लगना ही है यदि उस परमात्मा को पाना है। सुतीक्षण ने देखा, सुतीक्षण की क्या दशा थी कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी ही दाया। जब उन्होंने सुना कि भगवान इस रास्ते से आ रहे हैं राम, तो उन्होंने कहा कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी ही दाया, होइए सुफल आज मम लोचन, देख चरण पंकज भवमोचन। कि आज मेरे नेत्र खुशी से भर जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। लेकिन अपना जब उन्होंने अध्ययन किया कि मोसे सठ पर करी ही दाया, मेरी क्या हालत है, कि नहीं सत्संग जोग जप दाया, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी भगवान दर्शन देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज है, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। मेरे पास एक बाना है, एक टेक है, और वो भगवान को प्रिय है। वो क्या है कि मुझे एक परमात्मा के अलावा दूसरी कोई टेक नहीं है, अर्थात एक परमात्मा का चिंतन मेरे पास है, ये भगवान को पसंद है, ये हमारे पास है। फिर दिशिर विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। और फिर जब इतना देखा तो अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भवबीरा। उस बिरही के अंदर जब अतिशय प्रेम का प्रवाह देखा तो भगवान प्रकट हो गए। तो हम आपको भी करना है वही जो सुतीक्षण ने किया है, भरत जी की वही हालत थी कि राम बिरह सागर में है, भरत मगन मन होए, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जनपोत। लेकिन उनकी ये बिरह की दशा कैसे आई, उन्होंने क्या किया? तो भगवान राम जब चले गए तो नंदी ग्राम में वो तपस्यारत हो गए कि नंदी ग्राम कर परन कुटीरा, करहुं निवास धर्म धुन धीरा, जटाजूट श्री मुन पटधारी, और महिखन कुश साथरी सवारी। भरत जी की क्या दशा थी कि नंदी ग्राम में लग गए परम कुटी बनाकर। तो वास्तव में भरत माने हम आप ही साधक हैं। जब भी कोई साधक साधना करता है तो भाव के साथ जब लगता है नियम में, तो वही भरत है। परन कुटी एकदम कुटस्थ कर देता है, अपने आप को लग जाता है। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, और जब उन्होंने जटा की सिर में जो बाल थे जटाएं जूट बन गई, और जब उन्होंने देखा कि भगवान राम जमीन पे सोते होंगे, तो उन्होंने, वो तो सेवक थे, उन्होंने क्या किया, जमीन में थोड़ा गड्ढा कर लिया कि भगवान से मैं नीचे रहूँगा। उस बिरही की दशा देखिए, सोच कि महीखन कुश साथी सवारी, कि जमीन को थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें अपना आसन लगाया। इस तरह से उन्होंने भजन किया, विरह के साथ लगे। हम आपको भी वही करना है यदि विरही बनना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो। और रहते कहाँ थे, उनको अयोध्या का राज मिला था और उस राज में इतनी संपत्ति थी कि देवता लोग भी सराहना करते थे। अवध राज सुर राज सराही, कि देवता लोग भी सराहना करते थे, अपार दौलत थी। लेकिन भरत की उसमें कैसे दशा थी, तेहिपुर बसत भरत बिन उरागा चंचरीक जिम चंपक बागा, कि भरत उसमें किस तरह से रहते थे, जैसे कि चंपा के बगीचे में एक भंवरा रहता है, उसको वो उसका सुगंध पसंद ही नहीं रहता, और यदि बगीचे में रह जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी, ऐसे ही भरत रहते थे उसमें। लेकिन जब उनकी दशा देखी तो वो भजन में एकदम निमग्न थे, कि देह दिने दिन दूबर होई घटई तेज बल मुख छवि सोई, देह दिने दिन दूबर होई। तो ये देह, एक तो ये शरीर हमारा आपका है, एक हर संस्कार एक शरीर हमें देता है, तो साधक जो जो साधना करता है, अपने संस्कारों पर जो जो वो विजय प्राप्त करता है, तो देह दिने दिन दूबर होई, हमारे संस्कार घटते जाते हैं, घटई तेज बल मुख छवि सोई, लेकिन हमारा जो आत्मिक बल है वो बढ़ता रहता है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं और यदि हम 10 वस्तु उससे खरीद लेते हैं तो हमारे जो 100 का रुपया था वो 10 जगह बट गया, और यदि हमें 100 फिर इकट्ठा करना है तो वापस उन जगह से निकालना पड़ेगा, तब वो 100 इकट्ठा होगा। ऐसे ही हम आपकी जो आत्मिक पूंजी है वो संस्कारों में शरीरों में बटी हुई है, और जो जो हम साधना करते हैं इन संस्कारों को काटते हैं, काटते काटते हम अपने स्वरूप को ओर बढ़ते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन संपूर्ण संस्कारों का अंत कर लेते हैं तो उस परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो देह दिने दिन दूबर होई घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित पूजत प्रभु पावरी, नित्य प्रति उनके खड़ाओं को पूजते थे, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाह मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभात। नित्य प्रति उनके खड़ाओं को पूजते थे और अपार प्रेम के साथ लगे हुए थे, उन्हीं से जो कुछ आदेश मिलता था उसी में लगे थे। तो क्या वो काट के जो खड़ाऊ थे वो आदेश देते थे? वास्तव में साधक जब साधना करता है तो ख्याल ही खड़ाऊ है, अर्थात जब भी हम साधना करते हैं तो हमें भगवान उठाते बैठाते चलाते हैं, और जो जो हमें आदेश देते हैं यदि साधक उन्हीं के इशारे पर चलकर इस प्रकृति के खंडों से पहाड़ों से पार हो जाता है, वरना साधक में कहाँ क्षमता है कि अपने संस्कारों को काट सके। कि लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी विकट करोर, और करकर यतन फिरे बहुतेरे पहुंचे बिरला सूर। कोई बिरला सूरवीर ही कोई सदगुरु की शरण में चलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही अपने संस्कारों को काट सकता है, तभी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अलग से कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई रास्ता चलकर वहां पहुंच जाएं। तो भरत की भी वही दशा थी, और इतना करते करते उनकी ये दशा हो गई कि विरह के सागर में, कि राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होए विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जनपोर। कि राम का जो विरह था वो सागर था और उसमें भरत जी डूब एकदम निमग्न हो गए थे। ऐसी दशा जहाँ हुई उसी समय हनुमान जी आ गए, और उन्होंने क्या देखा कि बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात राम राम रघुपत जपत स्रवत नैन जल जात। उनकी दशा ऐसी थी कि बैठे देख कुशासन, कुश के आसन पर बैठे हैं, लेकिन केवल एक ही लालसा है, राम राम जप रहे हैं, नैनों से नीर बह रहा है, विरह के सागर में डूबे हुए हैं। देखत हनुमान अति हर्षऊं पुलक गात लोचन जल बरसऊं। एक प्रेमी सज्जन को देखकर यदि कोई साधक साधना करता है और वास्तव में उसकी लौ लगी है, यदि किसी अच्छे साधक को भी वो देख लेता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी पथ का पथिक है, वही उसी रास्ते का वो राही है। जैसे यदि कोई साधक, हम आप आपस में भी देखते हैं, यदि कोई हमारा बहुत प्रेमी व्यक्ति मिलता है दोस्त मिलता है बहुत दिन का बिछड़ा हुआ है, और यदि वो मिल जाता है तो प्रेम के कारण हमारे नेत्र भर आते हैं। ऐसे ही अति से जब प्रेम का प्रवाह हो जाता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं प्रेम के कारण। वही दशा भरत की थी। हनुमान जी ने देखा तो उनके भी अंदर विरह आ गया, प्रेम भर आया। फिर कहा कि जासु विरह सोचेउ दिन राती, रटेउ निरंतर गुण गन पाती। कि जिसके विरह में तुम रात दिन लगे हो, उस भगवान की रट लगाए हो, वही भगवान आ गए हैं। और जब इतना सुना तो सारा दुख ही दूर हो गया। और उस साधक को चाहिए क्या? विरही साधक को दर्शन चाहिए। कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोए, और राम वियोगी ना जिए, जिए तो बावर होए। कि उस विरही साधक को यदि किसी सर्प ने डस लिया, या हमारे घर में हम आप देखेंगे कि जिस घर में या रूम में हम रहते हैं, यदि हमें ये पता चल जाए कि इसमें एक सांप है तो उसमें नींद नहीं आएगी, ऐसी उस विरही की दशा होती है। और ऐसा विरही जी नहीं सकता, यदि जिएगा तो पागल हो जाएगा। और हमारे महात्माओं ने कहा कि विरह कमंडल कर गए बैरागी दो नैन, और मांगे दर्श मधुकरी छके रहे दिन रैन। उस विरही साधक को क्या चाहिए? कि विरह कमंडल कर गए। उस विरही साधक के हाथ में कर्म रूपी कमंडल है, बैरागी दो नैन। बैराग मतलब देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का जो त्याग है वो बैराग है, अर्थात वो साधक उसका कहीं भी लगाव नहीं है, उसको तो केवल अपने प्रेमी को लालसा है कि हमें दर्श मिल जाए। वो क्या चाहता है? कि मांगे दर्श मधुकरी छके रहे दिन रैन। उसको तो केवल अपने भगवान का दर्शन चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। दादू साहब ने तो इतना कहा है कि बिरहिन को सिंगार निभावे। उस बिरही की दशा क्या होती है? कि बिरही को सिंगार निभावे। है कोई ऐसा जो राम मिलावे? उस बिरही को केवल अपने प्रेमी की अर्थात भगवान राम की लालसा है। क्या कोई ऐसा है? और क्या दशा होती है? कि बिसरे अंजन मंजन चीरा, बिरह व्यथा यह व्यापे पीरा। उस बिरही साधक को अपने शरीर की सुदबुद्ध मंजन अंजन का कोई सुदबुद्धि नहीं रहती। बिसरे अंजन मंजन चीरा, बिरह व्यथा यह व्यापे पीरा। उसके अंदर तो केवल बिरह की व्यथा पीड़ा है, वो दर्द है। इसी को मीराबाई ने कहा था कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। यदि कोई रोग है तो क्या जंगल में मिलेगा? उसके लिए तो आपको शहर या किसी गांव की शरण चाहिए कि नहीं। उसको रोग है तो कौन सा? केवल अपने प्रभु का दर्शन चाहिए। कि प्रेम की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोए। और मीरा की जब पीर मिटेगी कब? जब वैद्य सांवरिया होए। अर्थात विरही साधक को केवल अपना परमात्मा चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, तभी उसकी वो पीड़ा है, वो विरह तभी समाप्त होगा। बिसरे अंजन मंजन चीरा, विरह व्यथा है व्यापे पीरा। और आगे कहते हैं कि नौसत थाके सकल सिंगारा, है कोई राम मिलावन हारा। वो कहते हैं कि नौसत थाके, नौ और सात सोलह, अर्थात सोलह सिंगार थक गए, अर्थात उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए? कि है कोई राम मिलावन हारा। देह गेह नहीं शुद्ध शरीरा, आगे वो कहते हैं कि देह गेह नहीं शुद्ध शरीरा, कि उसको अपने देह गेह की बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। चंचरीक जिमचिंपक बागा, वो कहते हैं कि देह गेह नहीं शुद्ध शरीरा, निस्दिन चातक। जैसे चातक है, वो चातक एक पक्षी होता है, और वो उसके लिए कहते हैं कि वो केवल बारिश का ही पानी पीता है और ऊपर चोंच किए रहता है, उसको आस है तो केवल बारिश के पानी की है। बिसरे अंजन मंजन चीरा, निस्दिन चातक चाहत नीरा। उसकी केवल एक चाहत है कि बारिश कब बरसेगी और उस पानी को पिएगा। और अंत में दादू साहब कहते हैं कि दादू ताही ने भावे आना कि राम को केवल उसको राम चाहिए। दादू साहब ने इतना कह दिया कि दादू ताही ने भावे आना राम बिना भय मृतक शमाना। यदि वो बिरही है तो उसको केवल अपना जिसके लिए वो लगा है परमात्मा के लिए उसका जो लक्ष्य है उसको वो चाहिए और दूसरा तो उसको भाता ही नहीं है वरना तो वो पागल हो जाएगा मर जाएगा। और उसके लिए हम आपको भी वही करना है जो हमसे पहले हमारे महात्माओं ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ये कैसे मिलेगा इसका परिणाम क्या है तो उन्होंने बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरेनाति गच्छति। श्रद्धा नितांत आवश्यक है। श्रद्धावान साधक ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो ज्ञान क्या है तत्परे संयतेन्द्रिय इंद्रियों को संयम करके हम उस परम तत्व परमात्मा को अर्थात परम शांति को हम आप प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया करना क्या है कि भक्ता त्वनन्या सक्या अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्व न प्रविष्टुम च परंतप है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मैं जानने के लिए प्रवेश करने के लिए सुलभ हूँ। अर्थात हमें अनन्य भक्ति के द्वारा उसी को महात्माओं ने प्रेम कहा विरह उसी को बताया उसी के साथ लगना है। उसकी शुरुआत एक नाम जप से बताई कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। ऐसा करते करते यदि तू देह अध्यास त्याग देगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो क्या हम भजन करते ऐसा करते करते शरीर को त्याग दें मर जाए तब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा अवधु जीवत ही कर आशा। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जाप कर ध्यान मेरा धर। ऐसा करते करते यदि तू संपूर्ण देहों से अर्थात संस्कारों से ऊपर उठ जाएगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तो हम नाम तो ओम का जप लेंगे लेकिन ध्यान कैसे भगवान श्री कृष्ण का करेंगे? वो तो अब है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं हूँ आगे भटकने जाए लोग। उन्होंने फिर ठोस बताया कि तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेव्या उपदीक्षण थी ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करें। अर्थात हम आपको विरही बनना है तो भरत ने जो कुछ किया मीराबाई ने जो किया सुतीक्षण ने जो किया वही हम आपको करना है। विरही को सिंगार ने भावे उसको कुछ भाता ही नहीं है। और यदि हम इतना करेंगे तो निश्चित है कि हमारी भी वही दशा एक दिन हो जाएगी। उसकी शुरुआत हमको एक नाम जप से करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया और रामचरितमानस में राम का बताया। दोनों का मतलब एक ही है किसी एक नाम का जप करें और ध्यान सद्गुरु का बताया। अर्थात सद्गुरु के ध्यान की नितांत आवश्यकता है। शुरुआत एक नाम जप से है तो या तो हम ही गुरु महाराज के पास पहुंच जाएंगे या वो हमें मिल जाएंगे और यदि हमारी सच्ची लगन है लग जाएंगे उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो एक दिन विरही बनकर प्रहलाद की तरह होली का जल जाएगी और हम उस परमात्मा को अपने राही को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये अविद्या है इस पर हमें विजय प्राप्त करना है तो भजन करना ही पड़ेगा। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की।